Amanım ne dedim de küstürdüm, of of of. Amanım ne dedim de küstürdüm, of of of. Benim yâre sözüm yok, aman aman. Amanım mineler, dost dost mineler. Eli işte göz oynaşta döneler, aman aman. Amanım elma verdim, atarsın of of of. Amanım elma verdim, atarsın of of of. Seninlere bakarsın, aman aman. Amanım ev doydu, alem duydu, of of of. Amanım ev doydu, alem duydu, of of of. Kimin ağzını tutarsın, aman aman. Amanım mineler, dost dost mineler. Eli işte göz oynaşta dön.